6,99 za kilogramowe opakowanie. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, czyli programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 26 lipca, minęła siódma. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati i Krzysztof Zyblewski. Dwie godziny o unijnych stanowiskach i pieniądzach. Premier rozmawiał z goszczącą w Warszawie szefową Komisji Europejskiej. Areszt tymczasowy dla twórców Amber Gold przedłużony. W sprawie oszustwa sąd nie odczytał jeszcze całego wyroku. Stołeczny dworzec centralny jako zabytek nie może już być bez zgody konserwatora zmieniany. Obsada unijnych stanowisk, migracje i sprawy finansowe to główne tematy spotkania premiera z nową szefową Komisji Europejskiej. Mateusz Morawiecki i Ursula von der Leyen rozmawiali ponad dwie godziny. Szef rządu przedstawił kandydata Polski na unijnego komisarza. Zaczęliśmy naszą rozmowę od naszych propozycji dotyczących teki komisarza, a więc zakresu kompetencji, gospodarka, szeroko rozumiana infrastruktura. Zaproponowałem kandydaturę pana Krzysztofa Szczerskiego, która została również wypracowana we współpracy z panem prezydentem. Premier powiedział, że Ursula von der Leyen nie poruszała kwestii praworządności. Podczas ponad dwugodzinnej rozmowy ani razu pani przewodnicząca nie wspomniała o tej kwestii. Ja oczywiście również nie poruszyłem, ponieważ uważam, że należy ten rozdział jak najszybciej zamknąć. Był on nasycony niepotrzebnymi emocjami jednego z komisarzy poprzedniego składu. Ursula von der Leyen podkreśliła, że Polska jest ważnym krajem członkowskim z Europy Środkowo-Wschodniej. Mówiła o szacunku dla polskiej historii. Nigdy nie zapomnę tego podziwu i szacunku, który wzbudzał w nas ruch Solidarności. Widzieliśmy, jak Polska walczyła o swoją wolność. To są te wartości, które sprawiały, że jesteśmy razem w Unii Europejskiej. Wolność, poszanowanie prawa, poszanowanie godności każdego człowieka. Dlatego, że jest to tak bliskie naszemu sercu, powinniśmy pamiętać, że jesteśmy po tej samej stronie stołu. Gdy rozejrzymy się wokół siebie po świecie, zrozumiemy, że te kluczowe wartości wymagają obrony. Warszawa to druga po Paryżu stolica, którą odwiedziła nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej. Twórcy piramidy finansowej Amber Gold pozostaną w areszcie tymczasowym do końca października, zdecydował sąd apelacyjny. Do tego czasu sąd okręgowy powinien już ogłosić całą treść wyroku dla Marcina i Katarzyny P. Więcej Grzegorz Armatowski. Sąd apelacyjny stwierdził, że skoro sąd okręgowy uznał już Katarzynę i Marcina P. za winnych czynu, który zarzuciła im prokuratura, należy przypuszczać, że zostaną wymierzone im surowe kary pozbawienia wolności. Poza tym sąd apelacyjny stwierdził, że nadal istnieje obawa matactwa ze strony oskarżonych. Z tego powodu, przynajmniej do czasu zakończenia ogłaszania wyroku, nie jest możliwe zastąpienie tymczasowego aresztowania innym środkiem wolnościowym, na przykład poręczeniem majątkowym czy policyjnym dozorem, napisał sąd w uzasadnieniu. Przypomnę, sąd okręgowy w Gdańsku cały czas odczytuje wyrok w procesie Amber Gold. Już orzekł, że Katarzyna i Marcin P. wyrządzili szkodę tysiącom osób na łączną kwotę niemal 600 milionów złotych. Jaka czeka ich za to kara, na razie nie wiadomo. To zapisane jest w 60. tomie wyroku, a sąd odczytał na razie niespełna 40. Prokuratura zażądała kar po 25 lat więzienia i obowiązku naprawienia szkody w całości. Przez ekstremalne upały wstrzymano pracę przy odbudowie paryskiej katedry Notre Dame. 40-stopniowe temperatury zagrażają robotnikom, którzy pracują przy odbudowie świątyni. Z Paryża Marek Brzeziński. Inspektor pracy wstrzymał roboty związane z odbudową katedry. Przyczyną jest nadmierna, niebezpieczna dla zdrowia pracowników obecność ołowiu. W wyniku pożaru kilkaset ton ołowiu runęło ze zniszczonej wieży i tej części dachu, która się zawaliła. Ołów padł do wnętrza, stwarzając zagrożenie dla zdrowia. Istnieje kilka sposobów neutralizacji niebezpieczeństwa. No i pracownicy muszą być wyposażeni w specjalny sprzęt, maski i kombinezony. Regionalna Agencja Zdrowia ze swej strony stwierdziła w okolicy obecność ołowiu przekraczającą dopuszczalne normy. Między innymi to przypadek dwóch sąsiadujących z katedrą szkół, które zostały zamknięte. Mimo wakacji przychodziły tam dzieci spędzające wolny czas w mieście. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Zabytkiem stał się dworzec centralny w Warszawie. Taką decyzję wręczyła prezesowi PKP Generalna Konserwator zabytków Magdalena Gawin. Od teraz każda przebudowa musi być konsultowana. Dworzec centralny w Warszawie oddano do użytku pod koniec 1975 roku po 3 latach budowy. Magdalena Gawin podkreśliła w czasie uroczystości przekazania decyzji o wpisie, że jest on po to, by chronić unikalną architekturę dworca. Musimy zachować dla kolejnych pokoleń te najlepsze rozwiązania polskiego modernizmu. Inicjatorem wpisu dworca centralnego do rejestru jest mazowiecki konserwator zabytków profesor Jakub Lewicki. Podkreślił on, że dworzec jest związany z wieloma historycznymi wydarzeniami. Zaczynając od słynnego pocałunku między pierwszym sekretarzem PZPR a pierwszym sekretarzem KPZR. Rocznie dworzec centralny obsługuje 15 milionów pasażerów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Od 6 mówię, że dziś program pełen niespodzianek i oto kolejna niespodzianka. Krzysztof Łaniewski, dzień dobry. Dzień dobry panie Wojtku, ja też będę miał niespodzianki. Tak? Tak, czy pan sobie wyobrazi, że wszystkie polskie kluby wygrały w europejskich pucharach? Mówię o tych piłkarskich. Nie, nie mogę tego wyobrazić. Naprawdę. Legia też? Też. Ludzie. No właśnie. No to zaczynamy. Najpierw Lechia pokonała w Gdańsku Brøndby Kopenhaga 2-1. Mecz podsumuje skrzydłowy zdobywców Pucharu Polski Sławomir Peszko. Że naprawdę dobrze weszła w mecz, strzeliła bramkę i, że tak powiem, dominowała przez dłuższą część meczu. Oczywiście rywal był groźny, bo to jest Brøndby i strzeli tą bramkę, ale fantastyczna nasza reakcja. Poszliśmy dalej po drugą bramkę, bo była duża determinacja, żeby ten mecz wygrać. Determinacji nie można też odmówić ekipie Piasta. Długo przegrywała, a jednak 3-2 wygrała z Ryga FC, ale to, co zrobiła defensywa Mistrzów Polski przy utracie obydwu bramek, to po prostu kryminał, co zdaje się potwierdzać pomocnik Piasta Martin Kączkowski. No na pewno z jednej strony trzeba uszanować. Wygraliśmy spotkanie, no też nie zachowujmy się tak, jakbyśmy przegrali. Wiadomo, jak straciliśmy bramki, ale na pewno na plus jest to, że odwróciliśmy losy spotkania, bo przegrywaliśmy 1-0 i nie zapowiadało się, że strzelimy tutaj 3 bramki, a nam się to udało. I jeszcze Legia, którą wywołał pan Wojtek, ta po słabym meczu, ale jednak 1-0 zwyciężyła fiński klub Skłopio. Rewanże za tydzień i stawką awans do 3. rundy kwalifikacji Ligi Europy. Pan ma jakiś pomysł, co się z nimi stało? Dlaczego nie powygrywali? Proszę pana, to może te upały. To jest możliwe. To jeszcze jeden temat piłkarski, statystyczny tym razem. Belgia ciągle liderem rankingu FIFA. Na 2. miejsce awansowała z 3. Brazylia w nagrodę za zwycięstwo w Copa America. Na 3. lokatę spadła Francja, my też pozycję niżej, na miejscu 20, pasującym jak ulał do poziomu naszej reprezentacji. A w Tour de France, jak to w Alpach, nie mogło być mowy, żeby do mety dojechał cały peleton. Ten porwał się na strzępy i wczoraj brylowali świetni górale z Kolumbii. Wygrał Nairo Quintana, to był 18. etap. 3. był Egan Bernal, który awansował na pozycję wicelidera klasyfikacji generalnej. Liderem pozostaje Francuz Julien Alaphilippe. Kończymy pływaniem i wreszcie jakimś pozytywem w Mistrzostwach Świata na długim basenie. Do finału wyścigu na 200 metrów grzbietem awansował Radosław Kawęcki, awansował z 7. czasem półfinałów. W tej samej rywalizacji został zdyskwalifikowany Jakub Skierka, miał za długo płynąć pod wodą. I tu stawiamy kropkę, znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Yeah. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Polo Market, przerwał mi pytanie do pana Krzycha. Jak ten, on za długo pod wodą płynął? Zdarza się, szczególnie grzbiecistom. Szybciej wtedy jest. Oni mogą płynąć tylko do pewnego momentu pod wodą. Bo pod wodą jest szybciej? No, tak. A proszę pana, są takie zawody na przykład pływania pod górę? Nie słyszałem, wie pan co, ale może się zaczną ubiegać o przyjęcie do rodziny olimpijskiej. Nie, bo mnie czekali właśnie, tak pan nowatorsko podejść do tego. No dobrze, pan mnie zbywa uśmiechem, a ja tu poważne pytania zadaję. Dobra, panie Krzysztof, niech pan posłucha, jaka będzie pogoda. Słucham. Wybiera się pan dokąd? Niekoniecznie. Na miasto może. Niekoniecznie, tylko do siebie, no, pod warszawską wieś. No to proszę pana, dzisiaj będzie tak. W znacznej części kraju, a właściwie na zachodzie, słonecznie. Poza tym będzie troszkę chmur. Możliwe są opady. Może u pana spadnie jakiś deszcz. Natomiast najbardziej w Bieszczadach. A pan ma w Bieszczadach te wierzchnie? Nie, nie. Wprost przeciwnie. Na Mazowszu. No to u pana nie popada tak jak w Bieszczadach. Ale na wschodzie Mazowsza pan jest? Na zachodzie. kurczę, bo na wschodzie są burze z gradem, to pana ominą. A jeśli chodzi o temperaturę, to tak, w Trójmieście 22, w Warszawie, Łodzi, Rzeszowie, o, to i u pana 25, Bydgoszczy i Poznań 27, Wrocław 30. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Autopromocja. 80 lat temu Witold Gombrowicz wypłynął na transatlantyku chrobry z dworca morskiego w Gdyni do Ameryki Południowej i do Polski już nie powrócił. Magazyn bardzo kulturalny. Powróci natomiast do tego wydarzenia, a także do innych rocznic, głównie 50. rocznicy śmierci autora Ferdy Durkę, który, parafrazuje go, wielkim pisarzem był. Barbara Marcinik, zapraszam do Konsulatu Kultury w Gdyni w niedzielę po 21. Sponsorem audycji jest Alior Bank, mecenas festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak zakupy za granicą, to w kraju. Przez internet. A jak konto, to z możliwością płacenia w 180 walutach bez prowizji. Otwórz konto Intensive. mBank. Bądź bogatszym. To nie jest oferta. Szczegóły o koncie Intensive dostępne są na mbank.pl/więcej. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na mbank.pl/słowniczek. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Suplement diety Femitonina Aflofarm. Poczuj lato w swojej garderobie. Już teraz w Lidlu. Modne sukienki midi i maxi w wielu wzorach. Sukienki już od 24,99 za sztukę. Adresowe bermudy męskie lub damskie haremki 3/4. Tylko 19,99 za parę. Lidl. Więcej na radość z życia. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Panie Wojtku, ja pana kojarzę z bardzo odległych czasów, kiedy prowadził pan taki program Non Stop Color. Pamiętam, że wtedy na ekranie przesuwały się takie kolorowe paski, 3-4. Ten program zaczynał się dość późno, bo gdzieś koło 22. Bardzo fajny program. Czy pan te czasy jeszcze pamięta, panie Wojtku? No, pewnie, że pamiętam, że jestem chyba starszy od pana nawet, a pamięć mi funkcjonuje. Na przykład dzisiaj bez żadnej pomocy trafiłem do radia, wszedłem do właściwego pomieszczenia, więc nie jest najgorzej. Tak, tak. Non Stop Color z Jankiem Chojnackim i jeszcze paroma kolegami prowadziliśmy w telewizji. No dzisiaj, gdybym to obejrzał, to pewnie bym się zawstydził, bo to bardzo prosty program był, ale wówczas pokazywał rzeczy, które nie były tak powszechnie prezentowane u nas. Pan Wojtek napisał z pustynnym pozdrowieniem, rozpoznaję, bo pan już niejednokrotnie odzywał się do Trójki, ale tym razem jest to wiadomość ważna, bo pan Wojtek z ciepłych krajów po chyba 5 latach, jeśli dobrze odczytałem, wraca do Polski. No i taki trochę jest zaniepokojony, jak to będzie tutaj po powrocie, ale z kolei uspokojony, bo jak pisze, muzyka w piątkowym poranku jest wciąż taka sama. Ja bym chciał tylko uściślić, że to nie jest ta sama, bo ja przynoszę różne płyty. Tyle, że przyznaję, stylistycznie niektórych gatunków nie dotykam. sail across the sea of my tears as I weep the days away. Chciałbym teraz poprosić wszystkich słuchaczy o uwagę, ponieważ po raz drugi podejmujemy heroiczną próbę połączenia międzynarodowego. To jest wydarzenie. Proszę się skupić. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Połągi. Trójka. Jesteśmy połączeni. Właśnie. Zobaczmy, że to nie jest przypadkiem przesada. Jesteśmy połączeni. Halo? Dzień dobry, witam Państwa. Tak, jesteśmy rzeczywiście połączeni. Tomasz Jeleński, udało się. Wiwat, sztuczne ognie, kwiaty, dzieci śpiewają pieśń pochwalną. Udało się. Gdzie pan jest? Ach, jestem w Połądze, to tak z Polska nazywa się ta miejscowość. Natomiast Litwini mówią Palanga, a przyjeżdżający tutaj Rosjanie bardziej wymawiają twardo przez Pałanga. I tym razem teraz wybierzemy się kawałeczek stąd do leżącej niedaleko 30 km mniej więcej Klaipėdy. To największy port morski Litwy i w ogóle jeden z większych portów nad Bałtykiem. A wybierzemy się dlatego, że dziś zaczyna się tam Święto Morza. Będzie moc atrakcji dla mieszkańców miasta i turystów. Kiermasze, festyny, dużo muzyki. I oczywiście będą jachty, łódki, statki. A największym zainteresowaniem, co chyba nie powinno dziwić, cieszą się żaglowce. I teraz właśnie odwiedzimy szkuner, flagowy szkuner Akademii Morskiej w Klaipėdzie. Przyszwartok. Swartowa pririszt. Swartowa podot. A dać wartowy. Ostrożny tutaj. Trzeba na głowę uważać. No tak. Jestem Waldemar Svisboras, kapitan żaglowca Brabander, który jest Klepieckiego Uniwersytetu. Jaka to jest jednostka, jak długa? 36 metrów długość, zanurzenie 3 metry, szerokość 6 metrów, żaglowanie jak szkuner dwumacztowy. Ryszard Zarzecki, kapitan żeglugi wielkiej i wykładowca Wyższej Szkoły Morskiej w Klepiecie. I pan też pływał żaglowcem? Tak, to kiedyś jeszcze za starych czasów to było obowiązkowo. Nawigator musiał mieć praktykę żaglową. Żeby tam wejść tam na tę najwyższą reję, to ile to jest metrów? Najwyższy maszt jest 28 metrów. To żeby na żagle, to koło 20. Teraz tutaj przy kei jest spokojnie, słaby wiatr, ale jak tak już buja, to nie można mieć lęku wysokości, jak tam się wchodzi. No to nie może tam być, ale to jest taki trenaży specjalny. Jest wszystko, co potrzebne dla bezpieczności, żeby nie spadać z tej wysokości. Ja kok parusnika Brabander, Arunas Molis. Jestem kucharzem na żaglowcu Brabander, nazywam się Arunas Molis. Będę przygotowywał posiłki dla załogi i kursantów 4 razy dziennie. To jest nasza kuchnia, jest niewielka, mieści się tylko jeden człowiek. Gdyby nas było tu kilku, przeszkadzalibyśmy sobie nawzajem. Mamy ciepłą i zimną wodę, jest nowa lodówka, a tutaj mamy taki schowek, zupełnie jak w domu, piwniczkę pod podłogą. Tam jest zamrażarka i produkt na dłuższy rejs. A czy dzisiaj też młodzi ludzie uczą się na przykład takich rzeczy, które już są dość archaiczne w czasach GPS-u, na przykład posługiwania się alfabetem Morsa? Tak, uczą się wszystkiego tego jako podstaw nawigacyjnych. Czyli na przykład też są zajęcia posługiwanie się sekstansem, logiem i określanie pozycji na otwartym morzu. Tak, sekstanem studenci uczą się, jak posługiwać się sekstanem. Praktycznie już sekstantem już nikt prawie nie posługuje się. No ale na wypadek, gdyby co, tak, elektronika muszą, wysiadła, to muszą wiedzieć. Muszą umieć wszystkie formułki, wszystko, według których to wszystkie obliczenia robi się, muszą się uczyć i uczą się w szkole morskiej. Popłyniemy do Gdańsku, do Helu, potem do Bornholmu i spotkamy z generałem Zaruskim. Planuję się w morze wypaść, tak? Nie. Trochę się boję, jak to będzie na pełnym morzu, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Brabander wyszedł już w morze i niebawem zawita do Gdyni, a tu w Kłajpedzie będzie można podczas zaczynającego się Święta Morza zobaczyć generała Zaruskiego, słynny polski jacht zbudowany w 1939 roku. On właśnie płynie tutaj z Gdyni. Natomiast o 20 rozpocznie się parada łodzi historycznych i żaglowców, do tego dużo muzyki i zabawy do rana. I tak będzie przez cały weekend. Także zapraszam do centrum miasta i portu w Kłajpedzie. Dziękujemy bardzo, panie Tomku. A ten pana rozmówca z Brabandera, który tak po polsku mówi ładnie, to kto to był? To rozmawiałem z dwójką kapitanów, z kapitanem polskim, znaczy Polakiem, kapitanem Ryszardem Żameckisem i drugim kapitanem, już Litwinem, który po prostu nauczył się polskiego, bo jak mi powiedział, on po prostu kocha żeglarstwo, a na Bałtyku bardzo dużo ludzi żeglujących swoimi łódkami to są właśnie Polacy. Dziękuję bardzo za to wyjaśnienie, bo tu słuchacze pisali zapytanie, kto to ten pan kapitan był. Panie Tomku, dziękuję bardzo wobec tego. Dziękuję, do usłyszenia, a usłyszymy się już niebawem, bo w audycji LP Trójka. No i bardzo dobrze. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Połągi. Like a cobra, they will strike. taken, not by choice. They put anger in our voice. We were fearless, but so afraid. Though in our hearts we still felt pain. We're on fire, but on a leash. We only ever wanted peace. Never the heroes we were made to fight. Never the heroes we were just sacrificed at war. Teraz szybciutko zaproszę Państwa jeszcze do Podróżnego Muzeum Piosenki. Me extraña, pero cuando beso tus labios quiero, yo quiero gritar, ay, ay, ay, ay, ay, no sabes cómo te quiero. Me vuelvo loco, enamorado con pasión, mira, estoy loco por tu amor. Me extraña, pero cuando beso tus labios, quiero... Yo quiero gritar, ay, ay. ay, ay, ay, ay, no sabes cómo te quiero. Loco, enamorado con pasión, mira, estoy loco por tu amor. Tú me haces llorar, la, la, la, la, la, y tú me haces llorar. No i oto mamy 7:30, a na kawalik Brancati ma dla Państwa skrót informacji. Wysunięcie kandydatury Krzysztofa Szczerskiego na komisarza Unii Europejskiej to efekt dobrej współpracy między prezydentem a rządem, mówił w Trójce rzecznik Andrzeja Dudy Błażej Spychalski. O tym, że szef gabinetu prezydenta będzie kandydatem Polski na stanowisko unijnego komisarza, poinformował po rozmowach z nową szefową Komisji Europejskiej premier Mateusz Morawiecki. Przede wszystkim ta kandydatura jest efektem bardzo dobrej współpracy dwóch ośrodków władzy w naszym kraju, które zajmują się polityką zagraniczną. Gdyby nie ta dobra współpraca między tymi dwoma ośrodkami, to pewnie byłoby to trudne. Rzecznik prezydenta dodał, że to rząd zdecyduje, o jaką tekę w Komisji Europejskiej będzie się ubiegał Krzysztof Szczerski. Policja rozpoznała już 104 osoby, które brały udział w sobotnich zamieszkach w Białymstoku. 77 z nich trafiło w ręce policjantów. Część ma przedstawione zarzuty z kodeksu karnego, część z kodeksu wykroczeń. Przejście pierwszego w Białymstoku Marszu Równości kilkakrotnie próbowali zablokować kontrmanifestanci. W stronę uczestników rzucano kamieniami, petardami, jajkami i butelkami. Policja musiała użyć gazu. W białostockiej policji cały czas działa specjalnie powołana grupa, która pracuje nad ustaleniem wizerunku osób łamiących prawo podczas sobotniego marszu. Linie lotnicze British Airways wznawiają od dziś połączenia ze stolicą Egiptu. Kierownictwo brytyjskiego przewoźnika poinformowało, że podjęło taką decyzję po dokładnej ocenie ustaleń dotyczących bezpieczeństwa. British Airways zawiesiły połączenia z Kairem w ubiegłą sobotę na 7 dni. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Źródła dochodów dla Unii Europejskiej oraz ochrona małych i średnich przedsiębiorstw były jednymi z głównych tematów rozmowy Mateusza Morawieckiego i Ursuli von der Leyen. Premier spotkał się w Warszawie z przyszłą przewodniczącą Komisji Europejskiej. Relacjonuje Tomasz Zielenkiewicz. Rozmowa trwała ponad 2 godziny. Premier Morawiecki dzielił się doświadczeniem Polski w uszczelnianiu podatku VAT. Powiedziałem o tym, jak my uszczelniliśmy podatek VAT i spotkało się to z ogromnym zainteresowaniem. Rozmawiano też o sytuacji małych i średnich firm. Premier podkreślił, że Polska będzie walczyć o sprawiedliwe zmiany, zwłaszcza w polityce transportowej i logistycznej. Czyli tam, gdzie polskie przedsiębiorstwa znakomicie sobie dają radę na jednolitym rynku europejskim, a próbuje się teraz przyciąć im skrzydełka. Premier zaproponował kandydaturę Krzysztofa Szczerskiego na unijnego komisarza. Warszawa zabiega w Brukseli o takę komisarza związanego z gospodarką. O 13:00 w gazoporcie w Świnoujściu odbędzie się pierwsza dostawa amerykańskiego gazu skroplonego w ramach wieloletniego kontraktu Cheniere Energy. W Świnoujściu pojawią się dziś przedstawiciele rządu i ambasady USA. Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Piotr Woźniak nie ukrywa, że jest zadowolony z kontraktu z amerykańskim dostawcą. Taką robimy fetę, ponieważ kontrakt jest rzeczywiście długoterminowy, jest 24-letni. Firma, która nam dostawia gaz tego kontraktu, to jest firma Cheniere i jesteśmy zadowoleni na razie z tempa tego, co i z wyników negocjacji i kontraktu samego, no ale chcemy to wytestować w praktyce. W ciągu 24 lat amerykańska firma ma dostarczyć do Polski w sumie 39 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego. W ciągu 4 najbliższych lat ma to być 700 milionów metrów sześciennych, a po 2023 roku roczne dostawy mają wynieść prawie 2 miliardy metrów sześciennych. Ze Świnoujścia Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami. Indeks Dow Jones stracił 0,5%, S&P podobnie. Nasdaq równo 1% na minusie. Na koniec waluty euro kosztuje teraz 4,26 zł, dolar 3,82, funt 4,75, a frank szwajcarski 3,85 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Pan Marcin przysłał nam pozdrowienia z 16-stopniowego Żuromina. Nie wiem, jak będzie w ciągu dnia, czy mam tu Żuromin, ale prognoza mówi, że dziś słońce będzie na zachodzie kraju, w pozostałych regionach możliwe chmury i przelotne opady. Na wschodzie możliwe burze z gradem, najwięcej opadów w Bieszczadach. Temperatura w ciągu dnia najwyższa oczywiście, Trójmiasto 22, Suwałki i Łomża 23, Elbląg i Chełm 24, w Warszawie i Przemyślu 25, z kolei w Tczewie i Pile 26, potem cieplej trochę we Włocławku i Poznaniu 27 i jeszcze cieplej w Bielsku-Białej 28 stopni, 29 będzie w Świnoujściu, Jeleniej Górze, 30 we Wrocławiu. No jeszcze patrzmy, jak nam Europa się będzie wygrzewać. Reykjavik spokojnie, 16, ale już Helsinki 25, w Lizbonie 26, Lizbona w środku stawki, w Kijowie 28 na przykład, w Berlinie 29, co my tu jeszcze mamy, Paryż i Budapeszt 31, Oslo 32, Rzym i Madryt 33, a najcieplej w Atenach i w Amsterdamie, o dziwo, 34. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Tak właśnie jest. Nawet nie chodzi mi o te szparagi, bo teraz będzie o szparagach, będzie to ponieważ ten ser ma dziury, to może te dziury właśnie są po tej stronie. Być może. Winien i ma. W piątki tuż po dziewiątej. I to nie jest gra komputerowa. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Promocja ratalna na cały asortyment. Na przykład 4K Ultra HD Sony 55 cali w promocji za jedyne 2239 zł. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na kuponie w klubie MediaMarkt. Na przykład kupując ekspres automatyczny Philips z Latte Go i Cappuccino za 2399 zł otrzymasz 200 zł na kolejne zakupy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No może przypomnę, że mogą państwo telefonować do nas 22 i 7 trójek, smsować 71335 albo wysłać mail man@polskieradio.pl. Ja czytam listy od państwa, grzecznie odpowiadam, przyjmuję miłe słowa, przyjmuję również słowa krytyki, ale zdarzają się takie, no, nazwijmy to podstępne listy. Ja nie będę cytował tego, bo jest sformułowane to tak. Panie redaktorze, co oznacza, i tu jest fraza, która zawiera nieprzyzwoite słowo w obcym języku. I teraz ja, gdybym był naiwniaczkiem, to bym to przeczytał głośno, potem się zawstydził, ale już by było przeczytane i już może by ktoś to nagrał i powiedział, o, redaktor używa takich wyrazów, a ja, chytry lis, nie przeczytałem. Dzień dobry. Redaktor Mal przed chwilą powiedział, że nie przeczytał zdania z brzydkim słowem. A to jest częściowo nieprawda, bo musiał przeczytać, żeby wiedzieć, że jest brzydkie słowo, nie przeczytał tego na antenie. A widzi pan, panie redaktorze kochany? No, trochę mnie pan przyłapał, ale ja tak dokładnie to tego nie czytałem, wie pan, ja tylko tak musnąłem wzrokiem. Nie wiem, czy to się liczy jako czytanie. No, ale trzeba być ostrożnym, ci słuchacze tylko czyhają, żeby przyłapać na jakieś nieścisłości. Pan Marcin z Rudy Śląskiej wzruszył mnie, bo też pamięta te stare programy. No i jeszcze miał to na VHS-ach ponagrywane. Bardzo to miłe. Panie Marcinie, pozdrawiamy serdecznie. Mamy podobne wspomnienia. To se nevrati. A teraz teraźniejszość, czyli sygnał. Czarnoksiążnik. I Mateusz Matyszkowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Z książką, dzień dobry. Z książką i z ideologią dzisiaj. A co pan sobie zrobił w rękę? A stoczyłem nierówną walkę z szafką. No naprawdę? Pokonała mnie płyta pliśniowa. A boli? No, troszkę. No to współczuję. Ale można... Będę pana wyjątkowo łagodnie traktował. Dziękuję. Lewa ręka, więc prawa może przewracać strony książek. Ideologia, którą dziś przynoszę, jest następująca. Chciałem stanowczo zaprotestować przeciwko pojęciu książki wakacyjnej. Że nie ma czegoś takiego? Znaczy, albo co to jest książka wakacyjna? Mówią, że na wakacje trzeba wziąć kryminał, prawda? Albo harlekina. Albo harlekina. A nie, no wakacje to jest czas, kiedy człowiek ma więcej czasu. Wolniejszą głowę. Powinien przeczytać coś, czego nie czyta zajęty rozmaitymi bieżącymi sprawami. Czyli więc... Ulyssesa bierze. Ulyssesa albo Immanuela Kanta, no rozmaite rzeczy. Ja dzisiaj coś innego zaproponowałem. Książka, ulubiona książka Grahama Greena, jedna z ulubionych książek Czesława Miłosza, czyli Siedmiopiętrowa Góra Thomasa Mertona, która szczęśliwie została właśnie wznowiona. Ma, niech pan z trudem podniosę ta ręka, nie? Ale to jest taka właściwa grubość książki wakacyjnej. Niech pan nie podnosi tą ręką, panie Mateusz, ale książka rzeczywiście chyba pod kilogram. No dlatego na te wakacje trzeba pojechać z drugą osobą. Jak mamy lewą rękę w prawej... Nosiła książkę? Tak. I przewracała kartki najlepiej. Tak. Można też na głos nawzajem sobie taką siedmiopiętrową górę czytać. A przeczytał pan? Tak, nieraz, proszę pana. Jest tutaj takie coś, co sprawia, że mimo grubości i pewnego ciężaru duchowego, ta książka się nadaje na rzecz wakacyjną, bo kiedy Merton trafia do cystersów, czyli do trapistów w tym wypadku, pisze tak, jakież przedziwne szczęście można było znaleźć na tym świecie. Na tej nędznej, hałaśliwej, okrutnej ziemi istnieli jeszcze ludzie, którzy zaznawali cudownej radości. To brzmi, są wakacje. Brzmi to bardzo dobrze. Tak. Czyli zachęca pan. Tak, do Siedmiopiętrowej Góry albo Krytyki czystego rozumu Immanuela Kanta, Metafizyki Arystotelesa, Ulyssesa też można. Czyli wakacje nie przeszkadzają? Nie, nie. Dwa tomy Czarodziejskiej Góry. Można by wymieniać długo. Można. Bardzo dziękuję. Pan Mateusz Matyszkowicz opowiadał o książce i o swojej kontuzji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Looking out at you, at the things you do, I can't believe it's true. You know it tears me up to watch you strut your stuff. It hurts too much. I think I had enough. All the winking and flirting, you think that it ain't hurting anyone. Well, while the cat's away, the mouse is gonna play and have some fun. I got looking out at you, at the things you do. I can't believe it's true. Is gonna play and have some fun. Well, I believe your lies, believe your alibis. Now I'm believe now I can't believe my eyes. I got an inside view looking out at you, at the things you do. I can't believe it's true. All the things you do, I can't believe it's true. Looking out at you, I got an inside view. Od samego rana mówię, że dzisiaj niespodzianki. I proszę bardzo, było o poważnej literaturze. Było o książkach, no nazwijmy to przez niektórych niechętnych czytelnictwu nazywanych cegłami, a potem taka lekka, zwierna piosenka country do tego. Niespodzianka za niespodzianką. No po prostu sam siebie doprowadzam do skrajnego zdumienia, jak ja jestem różnorodny. Jak przesadzę z samochwalstwem, to będzie kara. Więc może już teraz leciutko przymknę dziób i zaproponuję inny utwór. The world is turning. Hope it don't turn away. The world is turning. Hope it don't turn away. All my pictures are falling from the wall where I placed them yesterday. The world is turning. I hope it don't turn away. I lead a crowd of people, but I can't face them day to day. I need a crowd of people, but I can't face them day to day. Though my problems are meaningless, that don't make them go away. I need a crowd of people, but I can't face them day to day. Thank you.